benvidos. E hoxe temos tamén, como é casi normal, pois, o equipo que fa este programa aquí neste aquí en Galegos Novais de Radio San Boi, pois que somos o equipo aquí, somos menos que en Cornellá, pero bueno, que no programa de sempre en Galicia, pero tamén somos eficientes, por iso vostedes non deixen de seguirnos. Bueno, pois vamos a presentar pois, os compoñentes. Alá nas vías de son temos a Fernando e aquí o meu carón a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio, moi boas tardes, Fernando. Moi boas tardes, benvidos, queridos ointes. E este que nos fala, Armando Fernández. E agora vos vamos dar esos enderezos que temos aquí, que temos un blog, que podedes velo cada día, e aí vedes os programas que temos colgados. E que é galegosnovais.blogspot.com, este é o blog. E depois temos tamén un correo electrónico, como xa todo o mundo, pois que é galegosnovais@gmail.com. E tamén no Facebook, tamén nos podedes ver. E seguirnos a través de, do Face e podedes mandar consellos, facernos preguntas e tamén, porque a veces, pois estamos entrevistando un señor que lle queréis facer unha pregunta e nosotros trasladamos esa pregunta. E tamén temos uns teléfonos que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, señoras e señores, vamos poñer un pouquiño de música para encetar este programa. A luz do sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans. O día que nos vengo despertar e ver que o mundo está parado mirándote. Os bicos de papel que ti me das, o cheiriño a café pola mañá, a lúa vai marchando outro lugar, buscando amantes furtivos, os calumear. Baixamos un poquinho a música e vámonos ir ás terras de Vilalba. Ajá. E vamos a falar con un gran escritor, poeta e tamén dominador da poesía, que estos días traballan arreo. Ajá. Andan, bueno de Vilalba, dixete? Sí, de Vilalba, Martiño Masera. Ah, concretamente. Sí, coñecemos. Sí, que xa bueno, o coñecemos. Pues, sauda. Sí. Pois moi boas tardes, Martiño. Boa tarde, moitas gracias por atendernos, Martiño. Benvido. Gracias a vos, gracias por esas palabras que xa son, bueno, pola miña parte non son merecido de tanto afago verbal, pero bueno. Somente dixemos que eres unha persoa, un escritor, poeta recoñecido con moitos premios aquí. Hombre, premios e ademais merecedor deles. Sí, yo por outra parte, non somente es escritor, sino que tamén fixámonos na túa sección crítica, sí. Na que moitas veces lemos, non somente no Face, sino en moitas actividades que ti participas, nas que ti participas. Sí. Ah, sí. Bueno, para min é un placer así cada vez que contan comigo para participar neste tipo de actividades, pois, como digo eu, para que medre a cultura, para que medre para crear un pouquiño, axudar de algún xeito con este tipo de actividades a crear un pouquiño un mundo mellor, ¿no? Estaba dicindo precisamente, Armando, que ti non somente dinamizas, sino que últimamente a poesía por aí está medrando con bueno, moitísimo, non? Sí, últimamente, a ver, vese que hai un auxe así de novo do xénero poético, eu creo que iso é moi positivo, non só aquí pola zona de da zona da Terra Chá, sí, senón incluso por outros lugares, hai unha explosión da palabra poética que, bueno, que chama e que convida, non sei, a manifestarse e a, non sei, a que xente, supoño que é tamén causado por esa desexo da persoa de expresarse, de manifestar as súas emocións, de manifestar os seus sentimentos, de cada vez máis, es decir, además, eu creo que algo debe considerarse como algo moi natural. Porque aí é onde fala precisamente o corazón, non? Sí. Eu creo que, como digo, algo moi natural, porque o mesmo que respirar, que alimentarnos, sí, entonces, es decir, a persoa tamén ten unha necesidade de expresarse, de manifestarse, non? Ben, sexa, pois, bueno, a través de distintos xéneros, pode ser a poesía, a narrativa ou calquera de outro tipo de artes, a través do teatro, a través da pintura, e vese que aquí na poesía, pois ben, estás atopando que se están organizando así distintos eventos, distintos actos, nos que, ben, é unha maneira de... Porque vexo que... Agora, os pintores, pois tamén, a parte de pintar, van moito ca poesía. Sí, bueno, hai intentas, é unha especie de algún centro, é relacionar as artes de alguna maneira, que é algo tamén que probar, eu creo que se fixose sempre, a facerse, porque é unha maneira de coordinarnos entre todos, de alguna para ver, así, establecer camiños, cruces de camiños entre a pintura, coa poesía, a imaxe, coa poesía, e firmense, por exemplo, a mí gustan facer moita obra tamén isto de traballar coas imaxes, intento facer, non? Así, combinar a imaxe a palabra, a veces sí. Estática, ou a veces a imaxe en movimento, aquilo que se tía de unha imaxe vale máis que mil palabras, non? É dicir, eu creo que hai que... acompañarla de algo, verdad? Hai que variálo, hai que adaptálo, que non é así, senón que é combinálo tamén, non? É dicir, ás veces sí, podes ver que nunha imaxe podes interpretar, obviamente, si así o que queres, o que ti observas, pero tamén ás veces te poden acompañar con un texto ou non, e tamén podes ver nesa relación que se establece entre a imaxe e a palabra, pois... Sí, ver que hai outra perspectiva como por exemplo a que ti publicas aí, a publicaches aí un momentillo, por menos acabamos de ver precisamente no Face, que aquela de ou no Instagram que dis, na que programas cunha frase xa o dis todo, non? Eu falo para que me bebades. Ah, sí, ese foi un vídeo, sí, dun paseo que dei así, observando así o chorro da auga, non? Sí. Como unha especie de mini fervenza, pois sí, ocorre o semeja que de frase, a expresión, o lenguaje da auga, como se a auga estivese falando, non? Estivese convidando a que non observa, pois a iso, non? A que bebades para que sintades a miña transparencia, para que sintades a miña forza, para que sintades de algún xeito a miña pureza, non? Sí. Hai outra fotografía tamén que dice, noutros escribíes a voz do carro, non? Sí. A ver, todo ser o feito de vivir nunha zona rural, pois axúdame, non sei, a percibir así distintas paisaxes e distintos momentos que forman parte tamén da miña propia memoria, non? Sí. De algo que eu viví no pasado, non? Entonces, un destes días deu-me por percorrer así por aquí, por distintas zonas aquí onde vivo, e vi como o avanzo do tempo, de algún xeito, como este abandono que se dile, do que de algún xeito somos todos culpables, sí, da zona do rural, pois vai creando que medre a, bueno, vai amedrando todo ao redor, e vai cubrindo todo, tapando, é dicir, se encha todo de aquilo de vegetación, e que deixe, vai ocultando que en algún momento foi outra maneira, outro xeito de vivir, non? Entonces, situado neste caso fronte a un camiño, sí, pois observaba que se estaba cubrindo, que se estaba pechando, non, con esa especie de alguna de, como pode decir, de rede, de esa que se va de a la base das silvas, fiantos e outras, sí, desa estación que medra, e lembraba que en algún momento ese camiño, por ese camiño percorrían, ou por esa corredoira percorrían os carros, non? Sí. Os carros que levaban, como digo eu, a vida da xente, o sea, as juntaban a vida da xente. Sí, sí, sí. Era, de algún xeito era a maneira de a xente para vivir, para o seu sustento, por todo iso, pois bueno, os traballos agrícolas, pois, sí. Entonces era o que dicía eu, sí, sí. Contaban a vida da xente, eu, sí. Sí. Que solo fala, que solamente falaba o silencio. Oxe fala o silencio, se fala, sí, de unha maneira, fala ese silencio, e ao mesmo tempo, pois, fanos traballar a memoria, decirlo. Claro, tal, sí, sí. Tal, sí. É que, obviamente, se eso se deixa cubrir máis, se deixa, pois, o silencio máis absoluto, sen decirnos, sen comunicarnos nada, decir, uh-huh. Non comunicará nada. Bueno, traballando nese aspecto, seguro que, ademais, solicitado por en moitos sitios, como sabemos, ah, por bueno, o feito de que, non sei, no recital de poesía de Betanzos, non? Por... Sí, sí, sí, a verdade é que sí, últimamente, pois sí, contan, bueno, empeza a contar un pouquinho máis con un, e eu, para mí, moi agradecido que conten comigo, é dicir, eu donde poida prestar a miña humilde voz poética, pois eu estou moi agradecido, encantado. E agora, pois, bueno, convidaron aí a recitar aí en Betanzos o sábado 4 de novembro, uh-huh. E para lá estaremos. É máis cousas que hai así en principio previstas, ou así, se non se torcen, sí. Bueno, é un cantar, decir, eu ontem incluso estive así gravando así unha serie de poemas tamén, así nesto de unha sección que tamén non sei se vedes por en Facebook, que pon de verso a verso. De verso a verso, sí, sí. Verso a verso, tamén pois unha experiencia tamén máis, e agradecido, en fin. O que eu digo, unha expresión da poesía que, bueno, está alimenta, es decir, unha maneira de alimentar máis de alimentarse a un mesmo, es decir, eu para min tomo así. Sí, sí, sí. Como calquera para min, como digo eu moitas veces, o proceso de escribir para min é un xeito de comunicar, é dicir, e además é unha necesidade, é dicir, sí, necesito facer ese exercicio de comunicativo. Uh-huh. Tenho que establecer unha relación, igual que estou agora mesmo falando con vos, pois eso, o feito de escribir tamén é un proceso de comunicarme, é dicir, uh-huh. Necesito transmitirlle a alguén, ou a alguén que queira recibirlo, non é alguén concreto, senón é que necesito, es algo que emana de mí, ¿no? Establecer como un contacto ahí, como para ver esa recepción que de esa persona, pues a ver qué reacción provoca, ¿no? Es decir, ou ven unha emoción, ou ven unha conmoción, suscitar algo, é dicir, sí, sí, sí, sí, sí. Está ben. En ese ámbito de creación e de escrita, tamén tes publicado, non? Recentemente algún libriño, A ver, publicaron, o que me publicaron recentemente foi o que conseguiu en este micro poemario, porque realmente foron como seis poemas pequeniños, porque tampouco non se podía máis na extensión, o que conseguiu un segundo premio na quinta edición do certame de poesía Manuel María en lingua galega, que convoca a Casa de Galicia en Guipúzcoa. Sí. Bueno, publicaron nunha revista, acaban de sacar agora mesmo, no mes de setembro. Ben, ese é o último que me sacaron. Depois hai alguna cousa que está ainda pendente por publicar, é dicir, bueno, iso xa é un pouquinho máis complicado, pero bueno, vai, usted tamén un día con o tema este das redes sociais e todo iso, xa por un mesmo, se ti queres dar ao mundo parte do que escribes, podes facelo libremente, é dicir, alguén pode empezar a colgar a través de un blog ou a uh-huh. través de Facebook, o que sexa. De feito, eu teño, non sei se o vistes así, entre o currículum que administro unha especie de webblog que se chama Cultural e a Gaceta, en a que intento dar voz a quen queira facelo do ámbito cultural, ben sexa do ámbito da escrita, ben sexa do ámbito do teatro, ben sexa do que queira, quere dicir algo, que quere contar algo. E eu tamén a día fes aproveito para, pues, para colgar así alguna cousa a través desa webblog ou ben a través directamente do Facebook ou do Twitter. E para min é fundamental. Ou do Instagram, é dicir, incluso prácticamente ás veces cada imaxe que soio poñer, ou calquera cousa que soio poñer, entón, se darlle como un aspecto, un matiz literario. Non sei xa, se o consigo sempre, pero sempre intento darlle, necesito. É dicir, non quero que esa frase que eu escribo ou ese conxunto de palabras que eu aí deixo formadas, pois que non teñan un contido valeiro. Non, necesito que transmitan, que emocionen ou que creen algo... Sí, no sé, sí, algo, sí. O sea, algo distinto. Sí, sí, sí. Ou seja, que ti empregas estes medios, estas novas tecnoloxías para poder deixar constancia de que tamén existe creatividade, aínda que se empreguen pues, estas novas tecnoloxías, non? Sí. É dicir, aparte de o típico que podemos facer, de sacar aquela foto, poñer, colgar ou facer iso, ou calquera cousa, dar a así, bueno, estou un tal sitio, estou tal, ou estou facendo isto. A parte disso, nesse caso, necesito tamén, como fai moita outra xente, decir, non o fago eu solamente, fai non moita cantidade de persoas que se dedican ao mundo escrito ou do outro ámbito artístico, pois que, dando outra volta máis, van un pouquinho máis a maiores, decir, intentan darnos algo, alimentarnos con algo máis, a través desa imaxe ou a través de texto. Galeguizar tamén un chisquiño máis as redes, vamos, para que se den conta de que o galego existe, que a nosa cultura tamén é creativa e ten moito que dicir nestas novidades, non? Como ben dicía Álvaro Cunqueiro, vamos nos ardos, non? Sí. A ver, nosa cultura leva moitísimo, ten moitísima vida por diante, moitísima vida que trae detrás. Sí. Eu cada cousa que se poida facer para axudar a galeguizar un pouquinho máis a cultura, pois, para min, fundamental, é decir, é importante. Muy ben. Bueno, e aparte dese traballo que xa dixemos, xa avanzamos, que vas a poetizar un pouquiño, un chisquiño máis o día 4, tamén tes en mente algunhas novidades, non? Unha cousa máis que lle podemos dicir aos nosos ointes. A Martiño Maseda tamén se lle pode ver nun blog, non? Que xa avanzache. Sí, cultural, e quedou a voz así a xente a que queira participar, así unha determinada grupo de persoas que xa están participando así máis ou menos, bueno, aparte de seguir eso, pues bueno, eu sigo no tema de escribir, de participar así, cando podo, en certames literarios, e máis no, de colaborar así en outro tipo de publicacións que me piden, en alguna revista, como pode ser a revista Xistral ou calquera outra publicación a que me solicitan, eu, sen ningún tipo de problema, é dicir, estou aberto nese sentido a participar nese tipo de historias, porque, a ver, necesito, como digo eu, é unha especie de alimento, de polo feito de comunicar, é dicir, do proceso comunicativo que é o que entendo eu, o proceso de escrita. Sí. Bueno, pois pues, entonces tenemos que comprometelo para que participe na revista Lúa Nova que temos en Radio Cornellá, en Rosalía, bueno, de Castro, Asociación Cultural de Rosalía de Castro de Cornellá. Sí. Vamos a editarla precisamente a final deste trimestre ou principios do que ven, o sea, que si queres participar, pues estaríamos encantados. Que se quer no o teu correo, me parece que o temos. Se non o temos, xa buscaren, mandámosche unha copia da última revista que temos por aí, bueno, en calquera apartado ou calquera sección da nosa revista, seguro que caberá a túa participación. Sí. Encantado, é unha honra que me diga, que me fagades ese convite, para mí encantado, por suposto, que sin problema ningún, e ademais, vale, como repito, encantadísimo. Por Martiño, pues falarnos os honrados seremos nós, exactamente. No, que va, honrados son eu. Bueno, pois. Contar comigo, non sei. Bueno, eu coido que sí, que depois, se tal a micropechado, chamamos outra vez para que nos indiques o correo electrónico, pero de verdade que seremos... Hombre, agasallados. Sí, sí, coa túa participación. Por favor. Sí. Que va, a miña humilde palabra, debo decir, que va. Bueno, además que... Para darlle maior difusión, é dicir, o feito de darlle difusión á miña palabra, pues honrado realmente son eu. Bueno, que participe xente da Chaira non sempre o temos, ¿eh? Bueno, pois a ver, Ana, porque din que dan unha patada, vai un andando, dan unha patada e empezan a salir escritores, non sei se é verdade, se non. Algún aparece, algún na Chaira sí. Sempre deu, non? Na Terra Chá. Na Terra Chá sempre houbo. Sí. Pero, bueno, xente de valía bueno, como sí. A ti, pois non son raros. Bueno, Martiño, contanos... Canto me falta ainda por chegar a construir esa valía realmente. Es decir, eu considero que ainda estou, ainda considero que ainda me queda moito por facer. Ás veces ainda me chego a definir como unha especie de diletante. Uh-huh. Incluso casi como escritor, ás veces ainda digo, bromeando así, para mí digo como son un escribidor. Muchas veces. Es decir, quedame un longo percorrido, porque para mí o feito de escribir é un proceso continuo de saber educarte a ti mesmo no feito de escribir e de aprendizaxe, uh-huh. de aprendizaxe continua. Es decir, o que pensa que xa chegou ao culme da escritura, eu creo que se, aparte de ser unha actitud de soberbia, creo que sería unha actitud tamén de ignorancia. Es decir, eu creo que escribir é un proceso sempre continuado de aprendizaxe. Sí, sempre hai novas cousas que descubrir. A túa humildade fai que ainda medre máis a túa valía. Sí. Bueno, escoita, Martiño, nos o programa, sabes que ten unha dimensión cativa, posto que... Non ten moita longitude. Sí, pero gustaríanos, xa te digo, de que un bocado, ou cando rematemos, xa volvemoste a incomodar para que nos facilitemos ese... Incomoda ningún. Para facilitarnos ese enderezo. Ademais, eu como o tiño no Facebook, como o tiño como amigo. Tamén, temos o temos aquí. Pois, en Galegos Novais. Xa lle pedimos o correo electrónico e lle enviamos... Bueno, agradecemosche moitísimo a participación de hoxe, que, bueno, pues para outra ocasión, habemos de comprender un chisquiño máis para que nos leas algunha das túas creacións poéticas. Pois eu encantado e moi agradecido de que contades comigo e de que me convidades a este foro da palabra. Vale. Pois enchesnos de alegría. De verdade. Nosotros ledos por haber contado contigo esta tarde aquí no programa Galegos Novais aquí en Radio San Boi. Pois pues encantado, moi agradecido tamén. Enviamos un saúdo moi grande hasta outro momento. Pois pues ata outro momento, como digo moitas veces, medre a poesía, medre a cultura, e a matria. E para rematar, pois, a pertas cheiregas. Pois pues moitas grazas a ti. Sí, señor, que medren. Veña, unha aperta grande hasta outro momento. Para vos.